है तो मेरे को अनुभूति कराने की परमिशन दो, मुझे अधिकृत करो कि मैं लोगों को अनुभूति करा सकूं। तो गुरु ने कहा अनुभूति कराने के लिए तुम अधिकृत नहीं हो। अधिकृत इसलिए नहीं हो क्योंकि ये समय नहीं है, वो समय आएगा आज से 700-800 साल के बाद समय आएगा जब ये कार्य सार्वजनिक रूप से होगा। आज हम उसी समय के अंदर जी रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो वो समय नहीं था। देखो सूर्योदय की बात बेमानी है अगर हम रात को करते हैं तो, सूर्योदय की बात सुबह करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से वो जागृति की बात, अनुभूति की बात, वो समय ही नहीं था। वो बोले आज से 700-800 साल के बाद में वो समय आएगा जब ये कार्य विस्तृत रूप में होगा, सार्वजनिक होगा, सब तक पहुंचेगा। संत ज्ञानेश्वरी जी के बाद में मुक्तानंद जी भी ने उसके ऊपर लिखा था, मेरे को याद है। मैं जब मुंबई में पहली बार आया था ना और पहला शिविर लिया था 1999 में, तो 20 लोगों का शिविर था, छोटा सा शिविर था। और शिविर के अंदर जब अनुभूति कराई, अनुभव हुआ, तो कोई लोग बोल रहे थे तांत्रिक है, कोई लोग बोल रहे थे मांत्रिक है, कोई बोल रहे हैं हिप्नोटिज्म कर रहे हैं, अलग अलग अलग अलग आरोप लगा रहे थे। तो उसी 20 लोगों में एक मुक्तानंद जी की शिष्या थी, वो शिष्या ने उनका एक पुस्तक का वाक्य ला करके पढ़ करके सुनाया कि मनुष्य के शरीर में एक कुंडलिनी नामक एक शक्ति रहती है, वो शक्ति से ही आपके श्वास प्रश्वास प्रचलित होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उस कुंडलिनी को किसी सत्पुरुष के सानिध्य में, किसी सत्पुरुष के इच्छा से, किसी मंत्र से, किसी स्पर्श से, किसी दृष्टि से जागृत अगर हो जाए, तो जागृत होने के बाद में चित्त पे हमारा नियंत्रण हो जाता है, और चित्त पे नियंत्रण होने के बाद में ध्यान खुद ब खुद लगने लग जाता है। ये जब उन्होंने पढ़ के सुना है तो लोगों को विश्वास हुआ कि अरे हाँ, इसके बारे में भी पहले लिखा हुआ है, ये कोई नया नहीं है। तो कहने का मतलब सब ने उसके ऊपर एक एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक लिखते चले गए। लेकिन ये गुरु तत्व की प्रगति है, गुरु तत्व का प्रोग्रेस है। अब केवल गुरु का चित्र देखने मात्र से ही जागृति होती है, यहां तक पहुंचे हैं। तो कहने मतलब ये दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई प्रक्रिया है। क्या होता है मालूम है, हम भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, हम भी कर्मकांड करते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमारे में अध्यात्म का बीज नहीं है। जैसे घर पर रहते हैं ना, हम अगर दही को लगाने का है तो कुछ जमन उसमें डालना पड़ेगा, जब तक उसमें थोड़ा दही नहीं डालते तब तक वो दूध का दही नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार से आपके पास लाख बात हो, आपके पास लाख इच्छा हो, लेकिन जब तक आपको अध्यात्म का बीज नहीं मिलेगा तब तक अध्यात्म की प्रगति नहीं हो सकती। देखिए जैसे समझ लो आपके पड़ोस में एक किसान है, वो किसान एक छोटे से स्थान के ऊपर, छोटे से जगह के ऊपर आम का वृक्ष उगाना चाहता है, उसकी इच्छा है कि आम का वृक्ष उगे। तो वो क्या करता है, उस मिट्टी को अच्छे से खोदता है, वहाँ पे खूब खाद डालता है, रोज नियमित पानी डालता है और इच्छा करता है कि वहाँ पे आम का वृक्ष उगे। उग सकता है क्या? नहीं उग सकता। फिर वो क्या करता है, आम का चित्र ला के वहाँ रखता है और वो चित्र रख के आम का वृक्ष उग जाए ऐसी कल्पना करता है। आम का वृक्ष उगेगा क्या? नहीं। वही मनुष्य फिर एक दिन जाके आम की आरती गाता है वहाँ, लेकिन आम की आरती गाने से आम का वृक्ष उगेगा क्या? नहीं। फिर वो आम का एक डंठल लाके वहां रखता है कि वहां आम का वृक्ष उगे, वो नहीं उगता। आप ये सारे नाटक अपने घर के खिड़की में से देखते रहते हैं और आप मनी मन बोलते हैं कि सब मूर्ख है, इसको ये समझ में नहीं आता। जब तक आम का बीज नहीं होगा तब तक आम का वृक्ष कभी उग ही नहीं सकता। तो आप उसको मूर्ख कह रहे हैं, आप उसको पागल कह रहे हैं, लेकिन यही पागलपन तो अध्यात्म में आप कर रहे हो। जब तक आपके पास आम का बीज नहीं है तब तक आम का वृक्ष कैसे हो सकता है, ये चीज आपके समझ में आ रही है? तो जब तक अध्यात्म का बीज आपके पास नहीं है तो आपको अध्यात्म का वृक्ष कैसे उग सकता है, आध्यात्मिक प्रगति कैसे संभव है, ये चीज आपके क्यों नहीं समझ में आती? तो जब तक वो नहीं होती तब तक आगे की प्रगति नहीं हो सकती, आगे का प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। अब अध्यात्म का ये विषय निकला है तो मैं आपको कुछ स्टेप बताता हूं, कुछ सीढ़ियां बताता हूं। तो उस सीढ़ियों पे आप अपने आप को रख करके देखो कि आप कौन से सीढ़ी के ऊपर बैठे हो, आप कौन से स्टेप के ऊपर बैठे हो, तो उससे आप आपकी स्थिति पहचान जाओगे कि आपकी कितनी आध्यात्मिक प्रगति हुई है, कितनी आध्यात्मिक प्रोग्रेस हुई है। सबसे नीचे के लेवल के ऊपर सबसे पहली पादान वो है जिसके ऊपर आप 50 भगवानों की पूजा करते हो। कई बार कई साधक मुझे मिलने के लिए आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ तेरा भगवान के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, तो वो मेरे से झगड़ा करने लग जाते, वाह स्वामी जी कैसे विश्वास नहीं है, मैं 50 भगवानों की पूजा करता हूँ, 3 घंटे पूजा करता हूँ। इनके करता होगा ना, 50 भगवानों की पूजा करता होगा, 3 घंटे पूजा करता होगा, लेकिन एक भगवान पे भी तेरा विश्वास नहीं। बोले क्यों? इनके अगर विश्वास होता तो तेरे को डर क्यों लगता, तेरे को क्यों लगता है कि तेरा कुछ बुरा होगा, तेरे को निगेटिव विचार क्यों आते, नकारात्मक विचार क्यों आ रहे हैं? इसका अर्थ है कि तेरा विश्वास नहीं है। क्या होता है जब हम 50 भगवानों की पूजा करते हैं ना, तो हमारा चित्त 50 जगह बटा हुआ रहता है। चित्त तो एक ही है ना, एक ही चित्त को हम 50 जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो वो कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और एक जगह भी विश्वास निर्माण नहीं होगा। तो सबसे नीचे वाली पाता ने 50 भगवानों की पूजा करना और 50 भगवानों को मानना और 50 जगह विश्वास रखना, ये सबसे नीचे की पाता ने। आप इस स्टेप पे हो क्या पहले देख लो, अगर इसके ऊपर की स्टेप देखने का है तो एक ही देवता, एक ही भगवान, हनुमान जी तो हनुमान जी, गणेश जी तो गणेश जी, शंकर जी तो शंकर जी, एक भगवान की आराधना करो, एक भगवान की उपासना करो। एक भगवान की उपासना करोगे तो आपका चित्त केवल एक ही स्थान पर रहेगा, केवल एक ही जगह रहेगा, और एक जगह चित्त रखोगे तो चित्त स्ट्रांग होगा, चित्त मजबूत होगा, आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर एक भगवान की पूजा करते हो तो, माने पहली स्टेप 50 भगवानों की पूजा करना, दूसरी स्टेप केवल एक भगवान की पूजा करना, और उसके ऊपर की भी तीसरी स्टेप है, तीसरी स्टेप है किसी समाधिस्थ गुरु की आराधना करना। किसी भी समाधिस्थ गुरु के पास अगर आप जाते हैं, उसके समाधि के पास जाते हैं, तो आपको एक एनर्जी प्राप्त होती है, आपको एक ऊर्जा प्राप्त होती है। समाधिस्थ गुरु पे से याद आया, कई बार हम हमारे जीवन में किसी पहाड़ के सानिध्य में जाते हैं, जैसे ही पहाड़ के पास में जाते हैं, वहां जाने के बाद में हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति का अनुभव होता है, बहुत ही सुंदर अनुभव होता है और मन प्रसन्न हो जाता है। क्या कारण है? कारण यह है कि वहां पे हजारों लाखों पत्थर हजारों लाखों सालों से एकत्र रूप में रह रहे हैं, उस सामूहिकता के कारण, उस कलेक्टिविटी के कारण वहां जाके हमको अच्छा लगता है। तो परमात्मा है, प्रत्येक कण कण में है, लेकिन जहां सामूहिकता में आया, जहां कलेक्टिविटी में आया, उसका एहसास बढ़ जाता है, उसकी अनुभूति बढ़ जाती है। वैसा का वैसा हम किसी नदी के किनारे जाते हैं, जैसे ही नदी के पास में बैठते हैं, पानी बह रहा है, इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, उस पानी के हजारों लाखों कण के रूप में परमात्मा है, सामूहिकता है, कलेक्टिविटी है, वहां पे भी जाके हमको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि लाखों कण सतत बह रहे हैं, चल रहे हैं, सामूहिकता में, कलेक्टिविटी में। वैसा वैसा हम किसी समुद्र स्थान के ऊपर जाते हैं, समुद्र स्नान करते हैं, समुद्र में भी यही है, हजारों लाखों पानी के कण एक साथ प्रवाहित हो रहे हैं, बह रहे हैं। जहां पे भी परमात्मा सामूहिकता के अंदर है, जहां पर भी परमात्मा कलेक्टिविटी के अंदर है, जहां भी परमात्मा एकत्र है, वहां उसका एहसास बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, उसका एहसास तुरंत महसूस होता है। ठीक उसी प्रकार से आप किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाते हैं, किसी समाधि के पास जाते हैं, आपको वहां बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? ये वो समाधि है जिस समाधि में एक शरीर रखा हुआ है, और यह शरीर वह शरीर है जो अपने जीवन काल में लाखों की सामूहिकता के साथ जुड़ा हुआ था, लाखों लोग उसके साथ जुड़े हुए थे और लाखों लोगों के साथ वो जुड़ा हुआ था, और इसी के कारण उस शरीर में आज भी वाइब्रेशंस हैं। उसके सानिध्य में जैसे ही आप जाओगे, पास जाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत प्रसन्नता लगेगी, बहुत खुश होंगे। क्यों? क्योंकि वहां वो शरीर रखा हुआ है जो लाखों लोगों की सामूहिकता के साथ जुड़ा हुआ है, वहां सामूहिकता रखी हुई है एक शरीर के माध्यम से। शरीर एक है लेकिन लाखों की सामूहिकता उस शरीर में समाई हुई है। कई बार विदेशों में जब मैं जाता हूं,